السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سائیں عبد العزيز نوحاري صاحب تمام گھنی خوشی دی سائیں تا صاحب واقفیت پیدا کرے انشاءاللہ ہے تو جی پیر سائیں جندے دوارن ساتھ جے کو تعلق لائبریری سا وغیرہ ہے پنجو پروفیسر رہایو الحمدللہ ریٹائر تھایو ہنے مطلب رب پاک تا کے خوش رکھے تا جے علم میں اضافہ کرے تا جے علمی ख़िदमतुनि खे वधाए इनशाह तव्हां हिकु ॻाल्हि पुछी आहे साईं अली मोहम्मद जो अली राशदी साहिबु बराबरि ॻाल्हि ॿई ॻाल्हियूं आहिनि त तख़्त ते विहण बि चाहियां थिए ऐं तमामु घणी कोशिशि कयईं त मुंहिंजो आउं पीर साहिबु थियां पघारो पर पोइ इहो डो जेको हो हुनखे सुञाणंदो हो साईं जेको पीर मोहम्मद साईं जो ॾाॾो हो अली राशदी जो उन सां गॾु ई वेंदो हो ऑफिसरनि वटि या अंग्रेज़ी ॼाणंदो हो त पोइ पंहिंजे ॾाॾे जो मुतरजम थी पहुचंदो हो नंढो ॿार खां वठी त हीअ जेका हिरफतूं हिन जूं हुयूं से सभु सुञाणंदा ऑफिसर पोइ हिन खां कमु बि वरिताऊं ऐं हिन में हिनखे ख़ुशी थिए आहे जेकॾहिं थी वञे ऑफिस सां पघारो त तमामु मज़ो अचे आहे हिनखे घणो पोइ कोशिशि हुनजी घणी कई अथसि पोइ हिन अंग्रेज़ीअ किताब में सॼी ॻाल्हि उहा आहे ऐं पर पोइ आख़िरि में जॾहिं पीर साहिबु शहज़ादा विया जा विलायत अलीगढ़ खां पोइ लंडन में वञी रखियाऊं पोइ उनखे छॾियाऊं कोन थिए पोइ हिते ई राज़ी कोन थिए थिया पंहिंजा हुकूमत बि कोन थिए थी ऐं पीर अली राशदी खां पुछऊं थिए छो जो हुन वक़्तु वाकई मुंहिंजो थी वियो हो मिनिस्टर ई हू वॾियूं हैसियतूं हुनखे हासिलु थी वियूं हलियूं पोइ हीअ बि राज़ी कोन थिए थियो त हू अचनि वापसि पोइ ऐं ॿियो हिकिड़ो शर्त इहो हुयो त 10 साल मतिलबु त घटि में घटि पीर साहिब जा शहज़ादा ॿार हुजनि दगादी नाबहाल थिए नाबहाल रहे इहा ॻाल्हि ॼण हिकिड़ो हुननि जे ख़्याल में हुई लैम्बरिक जे बि ऐं अंग्रेज़नि जे बि ऐं हुकूमत जे बि ऐं पंहिंजो लियाकत अली ऐं हीअ जेके ऑफिसर मुहाजिर अची विया पाकिस्तान मंझि इन्हनि बि चाहियो थिए त एसि ताईं माण्हू जेसिताईं असीं कब्ज़ो करे वठूं सिंध ते तेसिताईं पीर साहिब जा शहज़ादा न अचनि ऐं पंहिंजो जेके आहिनि छा चइबो आहे होर जेके आहिनि से भले लोड़नि में जेलनि में हुजनि त जीअं सिंध ते कब्ज़ो करे सघिजे इन करे 47, 48, 49, 50, 51 जे डिसंबर जे महीने में पीर साहिब जा शहज़ादा आया आहिनि ऐं पंहिंजो फेबरवरी मंझि गादी बहाल थी आहे 34 तारीख़ 52 जे 1952 यानी केतिरा 4-5 साल गुज़री विया विच में 5 साल तेसिताईं कब्ज़ो सिंध ते थी हलियो ऐं लोड़नि मज़ा जेके पंहिंजा होर निकिता आहिनि सो 1952 जे अप्रैल में अप्रैल जे 1 तारीख़ खां सो इहा ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते ऐं पर हीउ राज़ी कीअं थियो पोइ नेठि हुनजे हीअ बि ऐं हुकूमत बि ऐं इहे सभई कीअं राज़ी थिया त पीर साहिबु अचे ऐं हिनखे बादशाह छा तख़्त ताज न मिलंदो पंहिंजे हिन जो पीर साहिबु पघारनि जो उहो इन करे जो हिनखे हिन खां पुछां ते भई तूं तोखे कंदा तूं हिन मारिजी हलियो पोइ हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे सम्झो तोखे कोन करणु ॾींदा पोइ नेठि पोइ हिन ॾिठो हाणे भला ठीकु आहे पोइ वरी यकदमि यारी रखियईं दोस्ती रखियईं पीर साईं सिकंदर शाह साहब सां पंहिंजो हुन सां तमामु घणो वेझो रहियो ऐं हीअ रहियो हू रहियो पर हिकिड़ी अंदरि ई मुखालिफ़त वरी बि रहियसि जो पोइ जेको बि अंग्रेज़ को आयो थिए इहो पीटर मैन अलाए केरु जेके बि आया त हुनखे वरी उहो पुराणा कागज़ कढी बतास जेके पीर साहिब जे ख़िलाफ़ु उहे ॾींदो हो त उहे वञी प्रचार कंदा हुआ पंहिंजो अहिड़ो पीर साहिबु ख़राबु आहे अहिड़ो सुठो न आहे अहिड़ो न आहे अहिड़ो भलो न आहे वग़ैरह वग़ैरह त पोइ इहे ॻाल्हियूं बि कंदो हो पर पोइ पीर साईं सिकंदर शाह वरी पोइ अलहमदिल्ला पीरनि पोइ हिनखे माफ़ु कयो जेके बि हिन मंझि हुया पंहिंजे ॿिया बि जेके नौकर चाकर ई हू जेको हुन वक़्तु अंग्रेज़नि जे हामी हुआ ऐं पीर साहिब खे फासी चढ़ाइण जी अॻुवाणी पिए कयऊं से सभई पोइ उन्हनि खे पीर साईं माफ़ु कयो सिकंदर शाह साईं नादर शाह थोरो साईं सख़्तु हुयो पर पोइ मतिलबु त उहो बि चुप थी हलियो ऐं ॿिया माण्हू वरी सभई चऊं पर ठीकु आहे इन करे जो पीर साईं सुबगतला शाह बि जॾहिं जेलनि में वियो छह महीना छह साल जेको आहे सो अगरि तकलीफ़ूं वकलीफ़ूं जेके बि थियूं वरी बि उन सभिनी माण्हुनि खे माफ़ु कयईं जिन अॻुवाणी कई हुई जिन माण्हुनि खे मोकिलियो हुयो जेलनि मजी हू पर इहे सभई ॻाल्हियूं त पोइ उन्हनि खे पीर साईं सुगतला शाह पीर सूर्या बादशाह बि ॼण माफ़ु कयो हिकिड़ी ॻाल्हि त बहरहाल पोइ जो सुठो आहे जो माण्हू माफ़ु करे ऐं छॾे पर पोइ हाणे मतिलबु त अलहमदिल्ला साईं सिकंदर शाह खां पोइ ॼण मतिलबु त को अहिड़ो फितनो कोन थियो बाक़ी अॻु में जेको आहे पीर राशदी विराइजी विया हुया पाण में पोइ सभु को भाए पोइ फलाणो थिए हीअ थिए हू थिए साईं जेल शाह हुयो उनखे अॻिते कयऊं पोइ उहो कोन थी सघियो पोइ चयो हाणे भला केरु थिए राम शाह थिए या फलाण थिए टी त बहरहाल पोइ सभई ॻाल्हियूं हिन पासे हाणे ॿी ॻाल्हि जेका तव्हां पुछी आहे साईं फज़ल मोहम्मद फज़ल शाह जी साईं झंडे वारे जे त पोइ हुनजो ऐं तव्हांखे मोकिलींदुसि मूं वटि आहे मतिलबु उहो पंहिंजे गिदू राम वारो त मेठा राम हुनजो वॾो भाउ हुयो गिदू जो गिदूमल जो गिदू राम न पर गिदूमल ऐं मेठा राम या मेठा राम ऐं गिदूमल त पोइ पंहिंजो उहो उन खां पुछियऊं अंग्रेज़नि 1900 न पर 1896-97 में त मतिलबु त लिखो पीर साहिबु हिज़बुल्ला शाह उन वक़्तु पीर साहिबु अली गौर शाह वग़ैरह त मतिलबु कीअं उन ते नोट लिखो पोइ पीर साईं हिन गिदूमल ॼण फेवर में लिखियो पीर साहिबनि जे पीर साहिबु सुठा माण्हू आहिनि भला माण्हू आहिनि मतिलबु त हरू भरू अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे पर जेका लिंगाई आहे उहा होरनि मंझि आहे पोइ उहे माण्हुनि सां विढ़िया आहिनि या जीअं बि पर पीर साहिबु पाण जेके आहिनि से सुठा आहिनि पोइ उहे ॿारहों नंबर फाइल आहे हिन पंहिंजे नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो पोइ उन मंझि या उहो बि आहे छा चइबो आहे माइक्रो फिल्म बि आहे उहो ॿारहों नंबर फाइल आहे हुनजो MSS ऐं EUR ऐं पोइ F ऐं पोइ स्लैश 208 ऐं पंहिंजो 208 खां पोइ ॿारहों नंबर फाइल फाइल जेके आहिनि लैम्ब्रिक जा फाइल जेके थो चइजे उहे फाइल ॿारहों नंबर उन्हनि जा फाइल उन मंझि ॼण जेके मंसूरनि जूं ॻाल्हियूं यानी बचू ऐं फलाणा टीरा इहे जेके माण्हू आहिनि उहो सॼो किसो ॼण उन्हनि मंझि आहे ऐं गिदूमल वारो बयानु ऐं ॿियो जेको अंग्रेज़ ऑफिसर हुयो जेको पीर साईं हिज़बुल्ला शाह खे हथु कड़ियूं विझराए ऐं खणी वियो कराची पंहिंजो केस कूड़ो थियो केस हुओ उहो बि त पोइ उहो इहो साॻियो फज़ल शाह वारो त शहादत वारो फज़ल शाह जी ॻाल्हि जेका आहे सो उन में आहे गिदू सही करे लिखी आहे ऐं छो जो पीर साईं रशीद शाह जेको हुयो बुज़ुर्ग झंडे वारनि मुंहिंजा तव्हांखे वधीक ख़बर आहे हुनजी त उन शायदि ई ॾिनी पाण चवंदो आहे ॻाल्हि ईअं न आहे जीअं हीअ हुकूमत चए थी ऐं फलाणो अहमद हुयो पंहिंजो लिगारी उन पंहिंजो ज़ाती मदद मसालो हुयो हाणे आउं लफ़्ज़ नथो इस्तेमालु करियां उहो पर पोइ ॼण उहो संगा का ॻाल्हि हुई मतिलबु हुनजी मङंदी हुई पोइ अहमद हुनजी पोइ हुन तां को मतिलबु थियो जेको मामिलो थियो पर पाक सभिनी खे माफ़ु करे ॼण असां विच में जज कोन था थियूं पर पोइ इहा ॻाल्हि ॼण अहिड़े क़िस्म जी हुई त पीर साईं पाण रशीद सां रशीदुल्ला थो चइजे या छा त पोइ उन पंहिंजी शहादत जी ॾिनी ॿियनि बि ऐं पोइ ॼण केस इहो कूड़ो थियो सो उन मंझि ॼण इहो सॼो डिटेल आहे पंहिंजे इहो 12 नंबर फाइल में ऐं तव्हांखे मोकिलींदुसि उहो हुनजो बयानु जेको आहे त वरी ऐं थोरो अॼु ई इनशाह शाम ताईं मोकिलींदुसि तव्हां अञा सुठा पिया हूंदव तव्हां वटि राति हूंदी अॼु पोइ अलहमदिल्ला उहो सवलो आहे ॻाल्हि मूं वटि लिखियलु आहे सभु तव्हांखे मिलंदी इनशा 2 पेजनि जी आहे पोइ तव्हांखे सिंधी में तर्जुमो बि करे ॿुधाए सघंदुसि या छा इनशा ऐं पंहिंजो मूंखे ख़ुशी थी ताईं आयो पंहिंजो साईं पीर झंडे वारनि सां वास्तो आहे तव्हांजो असांजा बुज़ुर्ग जेके आहिनि मतिलबु त असीं चंड आहियूं नवाबाद ऐं हैदराबाद ऐं फलाणे इहो सांगड़ जे पासे जा हींअर आहियूं पर पोइ असांजो ॼण वास्तो हिकिड़ो मखदूमनि सां आहे नूह वारनि सां मखदूमू साईं तालबुल मौला वग़ैरह ऐं ॿियो असांजा के चंड जेके आहिनि से पीर साईं पंहिंजो झंडे वारनि जा मुरीद आहिनि ऐं असांजे वॾनि बुज़ुर्ग असांजो ॾाॾो जेको हो वॾो पर ॾाॾो उन वटि सां ई ईंदो हुओ पंहिंजो झंडे वारो साहिबु पंहिंजो हिते नवाबाद में या किथे जिते बि हुआ उन वक़्तु त उहो हुते बुज़ुर्ग ईंदा हुआ पंहिंजा झंडे वारा ऐं पंहिंजो वग़ैरह असांजा ॿिया चंड आहिनि पंहिंजो ख़ुदा बख़्श वारा हुआ ऐं पंहिंजो ग़ुलाम अली हुया ऐं पंहिंजो उहे पीर साईं झंडे वारनि जा मुरीद आहिनि भगत मतिलबु त उन्हनि जो यानी असां ॼण अक़ीदत वारा आहियूं पर मतिलबु त उन्हनि खे इज़त ॾींदा आहियूं पर मुरीद जी जेको सिलसिलो रखियो आहे माण्हुनि त पोइ असांजो वरी उन्हनि सां मखदूमनि सां आहे पर असीं इज़त करियूं था असां पंहिंजे झंडे वारनि जो बि एतिरो ई जेतिरो ॿियनि बुज़ुर्गनि जो सिंध जे पीर साईं पघारनि जो या जेके बि ॿिया आहिनि उलियाल लाल सिंध जा असां सभिनी खे इज़त ॾियूं था कंहिंखे घटि नथा सम्झूं सभिनी खे अलहमदिल्ला सभई असांजे अखियुनि जा सितारा आहिनि पंहिंजो अखियुनि जा तारा आहिनि थदाणा आहिनि रब पाक सभिनी खे जन्नतूं नसीबु करे ऐं पंहिंजो असांखे उन्हनि जे तरीक़े ते हलण जी तौफ़ीक़ता फ़रमाए चङाई वारनि जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि जूं अलाम सलाहीं इहे ॻाल्हियूं आहिनि पोइ तव्हांखे इनशाला इहो मोकिलियुसि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां मतिलबु त इन सिलसिले में कमु करियो पिया ऐं पंहिंजो अलाह तव्हांखे वधाईंदो इन ॻाल्हि में ऐं रब ज़िनी अलाम सलाह मोहम्मद नबी रमी वसाबी ज़ुरियात अलबत अजमैन बि रहमत क़यार अलाम वरहमत वरक।